m-aș duce câteodată la o crâșmă îndepărtată, unde cântă lăutar. Să stau până dimineață cu mândruța mea în brațe și să beau din vinuri tari. Să mai joc și o periniță, să alim focul de guriță, pe mândrasă mea se rup. Să beau vinuri din clondire, să mă împăt de fericire și s-o iau de la început. Hai, nu mă lăsa, vinerețea mea, nu mă părăsi, ține-mă în coții. Doamnă, măi, creșmarul mii de hotnar, să când să iubesc, că mă vreau. Și-aș cânta cu niște vii, să mă închin doar veselie, și deja l-aș vrea să-i zic. Și-aș cânta lângă vioară, într-un cor de cârciumioară, să uit tot ce-a fost nimic. Toate-s vise de poveste, crâșma veche nu mai este, nici dumbrava de stejar. Dar mă sună pe serate, melodii de mult uitate, de faimoșii lăutari. Ține-mă în coții, doar mă mai creșmarul mii de hotnar, să când să iubesc, că mă prăbădesc. Hai, nu mă lăsa, vinerețea mea, ține-mă în coții, doar mă mai creșmarul mii de hotnar, să când să iubesc, că mă prăbădesc.